มาฟังเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณสุดาเล่าให้ฟังบอกว่ามีบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ก้นซอยที่แกอยู่เนี่ยนะครับเนื่องจากมีคนตายอยู่ในบ้านหลังนี้ตอนแรกๆก็ยังมีคนอยู่อาศัยตามปกติต่อมาคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็พบกับเหตุการณ์ที่มันแปลกๆชวนขนหัวลุกตอนหลังเจ้าของบ้านก็เลยปล่อยทิ้งไว้ให้ร้างประกาศให้คนเช่าคนแถบนั้นก็รู้กิตติศัพท์เรื่องนี้ดีก็เลยไม่มีใครกล้ามาเช่าอยู่กระทั่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ดูท่าทางเขาจะเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีไม่กลัวผีไม่รู้สึกหวาดหวั่นว่าจะพบเห็นสภาพน่ากลัวยังไงเพราะว่าชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังแกก็เฉยๆนะบ้านหลังที่ว่าเนี่ยเป็นบ้านที่มีรูปทรงทันสมัยก่อสร้างดีสวยงามแล้วก็ให้เช่าในราคาที่สูงพอสมควรแต่ว่าสามีภรรยาที่มาเช่าก็มีฐานะดีมีกิจการที่ทำรายได้ให้เป็นอย่างดีการมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่ก็เนื่องจากทั้งคู่เห็นว่าตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกใกล้กับบริษัทที่เขาทำงานก็ยอมจ่ายค่าเช่าในราคาแพงได้เมื่อสามีภรรยาเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้พบกับเหตุการณ์แปลกๆเช่นว่าได้ยินเสียงคนเดินเสียงพูดพึมพำงึมงำจากตรงนั้นตรงนี้บางทีไฟฟ้าก็เปิดเองปิดเองบ้างและบางครั้งก็เห็นเหมือนกับมีเงาคนวูบไปวูบมาถ้าเป็นคนขวัญอ่อนก็คงจะเห็นไปแล้วแหละแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้แม้ว่าจะรู้สึกหวาดหวั่นบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับกลัวพยายามหาทางให้เหตุการณ์แปลกๆภายในบ้านสงบลงด้วยการทำบุญบ้านนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลให้แก่วิญญาณที่สิงอยู่ในบ้านฝ่ายสามีก็ไปหายันไล่ผีมาติดไว้แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้ผลอะไรเหตุการณ์พิลึกนี่ก็ยังมีให้เห็นเหมือนเดิมต่อมาสามีภรรยาก็พากันไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านให้กับท่านฟังหลวงพ่อก็นั่งดูทางสมาธิสัมผัสทางจิตที่ท่านได้รับรู้จากภายในบ้านนั้นก็คือความเย็นไม่เร่าร้อนแต่อย่างใดก็บอกกับสามีภรรยาคู่นั้นว่าไม่จำเป็นจะต้องไปขับไล่พูดผีวิญญาณอะไรที่สิงสถิตอยู่ในบ้านนั้นหรอกเพราะเป็นวิญญาณดีชอบช่วยเหลือคนน่าจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเขาก็เลยไม่กลัวยันไล่ผีที่เขาอยู่ในบ้านก็ดีแล้วจะทำให้วิญญาณร้ายอื่นๆไม่สามารถจะเข้ามาในบ้านได้แม้ว่าหลวงพ่อจะพูดรับรองอย่างนั้นแต่ว่าทั้งสองก็ยังไม่ค่อยไว้ใจก็นิมนต์ท่านไปตรวจดูที่บ้านอีกซึ่งท่านก็เมตตาไปให้แล้วก็ทำพิธีซึ่งเป็นกุศลให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านนั้นได้มีความร่มเย็นเป็นสุขเหตุการณ์ดังกล่าวก็สงบเรียบร้อยเรื่อยมาจนกระทั่งเป็นเวลาเข้าพรรษาคนที่เป็นสามีก็โทรศัพท์มาหาหลวงพ่ออีกครั้งด้วยน้ำเสียงร้อนรนแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยเขาสองคนเนี่ยไปงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่งก่อนไปงานนั้นสามีภรรยาก็นำเครื่องกังสายลายครามซึ่งเพิ่งจะได้มาใหม่ๆออกมาชื่นชมกันเพราะว่าเป็นของแท้มีราคาค่อนข้างแพงแต่หลังจากที่ดูเครื่องกังสายลายครามแล้วก็ยังไม่ได้เก็บใส่ตู้โชว์เพราะว่ายังไม่มีเวลาจะต้องไปงานวันเกิดเพื่อนก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาจัดใส่ตู้โชว์แล้วก็ออกจากบ้านไปทั้งคู่พองานเลี้ยงจบลงก็เป็นเวลาเกือบ2ยามแล้วพอเขากลับมาถึงบ้านก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าไฟในบ้านทุกดวงนี่เปิดสว่างหมดทั้งสองก็รีบเข้าบ้านเพื่อตรวจดูทรัพย์สินว่ายังอยู่ครบดีหรือเปล่าหลังจากเข้าไปในบ้านแล้วก็ต้องประหลาดใจเพราะว่าเครื่องกังสายถูกเก็บใส่ตู้โชว์เรียบร้อยเขายืนยันว่าก่อนออกจากบ้านไปงานเนี่ยเขายังไม่ได้เก็บใส่ตู้โชว์แต่ทำไมกลับมาถึงเป็นแบบนี้ได้ส่วนภรรยาก็ตกอยู่ในสภาพที่กำลังงงงวยอยู่พอๆกันรีบเข้าไปดูเครื่องเพชรเครื่องทองที่อยู่ในห้องนอนว่ายังดีอยู่หรือเปล่าก็ยังดีอยู่ทุกชิ้นแสดงว่าไม่มีใครเข้ามาในบ้านแล้วใครล่ะที่เข้ามาเก็บเครื่องกังสายลายครามใส่ตู้สามีก็โผล่ขึ้นมาบอกผีมั้งผีที่นี่อาจจะชอบทำอะไรให้แปลกๆดูบ้างเผื่อว่าเราจะได้ไม่ลืมเขาวุ่นวายไม่เขาท่าพอพูดจบก็มีเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นมาจากชั้นล่างภรรยาก็ลงไปรับโทรศัพท์พอลงถึงชั้นล่างเธอก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าโทรศัพท์ที่วางอยู่ที่แป้นนั้นมันลอยสูงขึ้นจากเครื่องแล้วก็มีเสียงจากโทรศัพท์ดังออกมาจนเธอได้ยินโดยที่เธอยังไม่ได้ไปถึงเครื่องรับด้วยซ้ำเสียงนั้นบอกว่าเราช่วยทำให้แล้วยังมาว่าเราอีกเหรอเ ภรรยาตั้งสติได้รีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนไปบอกกับสามีสามีก็รีบลงมาเห็นก็เห็นภาพที่โทรศัพท์กำลังลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยตกตะลึงอ้าปากค้างพอเจอผีหลอกเขาอย่างจังนะก็ได้ยินคำพูดเดิมมันคือเราช่วยทำไปแล้วยังมาว่าเราอีกเหรอเนี่ยทั้งสองก็รีบวิ่งกันไปชั้นบนโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งคู่เข้าห้องนอนได้เปิดไฟไว้ทั้งคืนน่ะหลับไม่ลงอ่ะเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็เดินทางไปพบหลวงพ่อที่วัดอีกแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ท่านฟังท่านฟังเรื่องทั้งหมดจบก็เข้าสมาธิหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเสียงที่ได้ยินเมื่อคืนนั้นน่ะก็คือเสียงผีบ้านผีเรือนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแหละเขาเป็นผีที่ดีไม่ได้มีความดุร้ายอะไรให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาบ่อยๆแล้วที่เขาเก็บข้าวของเครื่องกังสายลายครามนั่นก็เพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับผู้รับใช้กับเจ้าของบ้านไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ทั้งคู่กลัวแต่อยากจะให้ทั้งคู่พูดจากับเขาดีๆอย่าพูดจาละเมิดล่วงเกินหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนเขาแล้วเขาจะดูแลบ้านให้แล้วก็ยังจะบันดาลสิ่งดีๆให้เกิดแก่ชีวิตของทั้งคู่ด้วยหลังจากที่ฟังเรื่องราวจากปากหลวงพ่อแล้วสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผีบ้านผีเรือนตนนั้นเสมอแล้วก็ไม่เคยพบกับเหตุการณ์ประหลาดอีกเลยแล้วต่อมาฐานะหน้าที่การงานของคนทั้งคู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้เขาเชื่อถือในเรื่องนี้มากแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับชีวิตของเขาเลยมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกเรื่องหนึ่งครับคุณศักดาเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีมาแล้วตอนที่แกยังเป็นหนุ่มเนี่ยแกหนีออกจากบ้านแกอยู่จังหวัดอ่างทองหนีเข้ากรุงเทพไปทำงานที่โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆสนามบินดอนเมืองเข้าไปทำงานใหม่ๆไม่รู้จักใครก็เป็นเรื่องธรรมดาวันแรกๆก็นั่งกินข้าวคนเดียวที่โรงอาหารปรากฏว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาคุยด้วยเด็กคนนี้เป็นเด็กร้านขายข้าวแกงพอเจ้าเด็กคนนี้เห็นคุณศักดาก็เดินตรงเข้ามาหาถามว่าคุณศักดาเนี่ยชื่ออะไรก็แปลกใจว่าทำไมจู่ๆมาถามทีแรกก็ไม่รู้ว่าเด็กประสงค์อะไรก็ยิ้มพยักหน้ากับเขาไปก่อนเขาก็ถามอีกพี่ชื่ออะไรอ่ะเห็นเขาถามย้ำก็เลยถามแล้วทำไมอยากจะรู้ไปทำไมผมรู้จักพี่นะอ้าวรู้จักแล้วมาถามทำไมอ่ะรู้จักนานแล้วเด็กคนนี้พูดแปลกๆก็คุณศักดาเพิ่งจะเข้ามาทำงานที่โรงงานในเพียง2วันจะมารู้จักได้ที่ไหนแล้วที่ว่ารู้จักนานแล้วรู้จักที่ไหนก็ที่บ้านเราอ่ะที่บ้านเรามันยังไงเราอยู่บ้านเดียวกันหรือไงเขาก็พยักหน้านะคุณศักดาก็มองเขาอย่างสังเกตอายุสัก 7-8 ขวบตัวผอมผิวคล้ำตัดผมสั้นทรงนักเรียนสวมเสื้อยืดคอกลมสีแดงกางเกงขาสั้นดำเป็นเด็กแต่คำพูดคำจาฟังเป็นงานเป็นการไม่ได้มาพูดแบบชวนคุยพูดเล่นสนุกคุณศักดาก็ถามอ่ะเอาแล้วบ้านหนูอยู่ไหนอ่ะบ้านเก่าอยู่ลพบุรีแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่นครชัยศรีเอาแล้วมาทำงานที่โรงงานนี่หรือไงมาอยู่กันนะตอนนี้โรงเรียนผมปิดเทอมแล้วเรารู้จักกันตอนไหนอยู่คนละจังหวัดเลยตอนนี้บ้านพี่อยู่ไหนอ่ะคุณศักดาก็บอกไปตามความจริงเขาก็เงียบไปตั้งนานยืนคิดอะไรอยู่ข้างๆโต๊ะพอดีคนที่ร้านเรียกเขาก็ได้ยินว่าเจ้าเด็กคนนี้ชื่อเทพเขาก็มองหน้าคุณศักดาแล้วก็รีบวิ่งไปแต่ว่าคุณศักดาแน่ใจว่าไม่เคยรู้จักเด็กคนนี้มาก่อนแน่ๆพอต่อมาวันหลังๆคุณศักดาไปกินข้าวที่โรงอาหารที่ไรเขาก็จะต้องมาพูดมาคุยอย่างสนิทสนมเล่าว่าเขามีพี่น้อง3คนพ่อแม่ทำสวนเขาเป็นพี่คนโตแม่น่ะดุแต่ว่าพ่อใจดีเขาเรียนหนังสือไม่เก่งอ่ะโดนครูดุเป็นประจำเขาชอบพวกเครื่องยนต์กลไกต่อไปเขาจะเรียนช่างกลจะซ่อมรถเพื่อนๆไม่ค่อยชอบเขาอ่ะหาว่าเขาเป็นบ้าเป็นเด็กแต่ชอบพูดจาเหมือนกับผู้ใหญ่ว่าอย่างนั้นคุณศักดาไปอยู่โรงงานได้เกือบ2สัปดาห์ปรากฏว่ามีผู้หญิงรุ่นพี่คนหนึ่งมาคุยด้วยคุณศักดาก็คุยไปตามประสาไม่ได้คิดอะไรผู้หญิงคนนี้ชื่อนาจะชื่อวันนาหรือยังไงเนี่ยตอนแต่งเนื้อแต่งตัวเก่งแต่งหน้าทาปากเพื่อนๆของนาเนี่ยเห็นเธอมาคุยกับคุณศักดาก็ยิ้มมีอยู่วันเดินเข้ามาเป็นกลุ่มคนหนึ่งก็พูดแซวบอกนา อย่าหลอกเด็กนะแล้วก็หัวเราะกันทีแรกคุณศักดาก็ไม่ได้คิดอะไรกับพี่นาเนี่ยแต่พอคุยกันบ่อยๆก็ชักชอบเพราะเธอก็หน้าตาสวยดีผิวขาวค่อนข้างผอมไปนิดแต่ไม่เป็นไรไม่น่าเกลียด อายุก็แก่กว่าคุณศักดาสัก 2-3 ปีนั่นก็ไม่เป็นปัญหาอีกคนเราลองชอบแล้วอะไรมันก็ไม่เป็นปัญหานั่นแหละปรากฏว่านาเนี่ยก็ชวนไปดูหนังไปเที่ยวหาซื้อของต่างๆก็ไปปรากฏว่าศักดารักเธอซะแล้วทีนี้เด็กชายเทพนั้นไม่ชอบที่คุณศักดามาคบหากับพี่นาเวลาเห็นกินข้าวกับพี่นาอยู่จะเดินมามองดูหน้าพี่นาพี่นาเห็นก็ถามมองอะไรอ่ะฮะเขาก็ไม่ตอบชอบพี่ยังไงเขาก็ยิงจ้องหน้าพี่นาใหญ่แหมสายตาน่ากลัวจังนะพี่นาเนี่ยออกปากอย่างนั้นแต่ว่าเธอพูดแล้วก็หัวเราะอย่างเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานคุณศักดาก็พลอยหัวเราะไปด้วยนะแต่พอคุณศักดาหัวเราะเด็กผู้ชายก็หันกลับมามองหน้าอย่างไม่พอใจจนกระทั่งพี่นาออกปากถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเสร็จแล้วเด็กก็มองหน้าคุณศักดาสลับสลับกับหน้าของพี่นาอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วก็พละจากไปพอเด็กไปแล้วพี่นาก็ถามว่ารู้จักเด็กคนนั้นหรือไงคุณศักดาก็บอกรู้จักเคยคุยกันเธอก็ตั้งข้อสังเกตว่าเด็กคนเนี้ยมีอะไรแปลกๆทำเหมือนกับเด็กผู้ชายที่หวงพี่ชายอะไรทำนองนั้นแล้วเธอก็เล่าว่าเด็กคนนี้แหละวันก่อนเนี่ยเธอมากินข้าวไปซื้อข้าวแกงที่ร้านเด็กคนเนี้ยเด็กตักข้าวอยู่พอเห็นเธอไปก็ไม่ยอมตักให้ทำยืนเฉยไม่ได้ยินแล้วมองเธอด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรจนกระทั่งโดนผู้หญิงที่อยู่ในร้านน่ะดุพอโดนดุเด็กก็ทิ้งทัพพีหนีเข้าไปหลังร้านเลยผู้หญิงคนนั้นเรียกใครออกมาก็ไม่ออกวันต่อมาคุณศักดามากินข้าวที่โรงอาหารคนเดียวตอนสายเป็นวันอาทิตย์ไม่ได้ทำงานพอเด็กคนนี้เห็นก็รีบเดินมาพูดบอกผู้หญิงคนนั้นน่ะเลิกเถอะก็แปลกใจก็ถามมาทำไมเพราะอะไรผู้หญิงคนนี้ไม่ดีหรอกมีแฟนมาแล้วตั้งหลายคนรู้ได้ไงก็เห็นน่ะเห็นเมื่อไหร่ปิดเทอมก่อนก็เห็นคุณศักดาก็คิดว่าที่เด็กพูดน่าจะเป็นความจริงแต่เธอคงจะเลิกไปหมดแล้วไม่อย่างนั้นก็คงไม่คบหากับตัวคุณศักดาอ่ะแล้วมาบอกแค่ทำไมเด็กก็จ้องหน้าคุณศักดาสีหน้าผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวหันเดินหนีไปเลยอีก 2-3 วันต่อมาเด็กก็มาพูดเรื่องให้เลิกกับผู้หญิงคนนี้อีกคุณศักดาก็ถามเขาว่าทำไมต้องเลิกด้วยล่ะเขาก็พูดแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วมันเป็นยังไงคุณศักดาชักไม่พอใจทำนองว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องรู้สึกว่าเด็กคนนี้จะมาก้าวไก่กับชีวิตมากเกินไปแล้วเอ๊ะไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยเด็กก็มีสีหน้าเสียใจแววตาก็บอกชัดถึงความรู้สึกเขายืนซึมอยู่ข้างโต๊ะตั้งนานเสร็จแล้วก็ค่อยๆก้าวออกไปอย่างง่อยๆอีกหลายวันต่อมาตอนเช้าๆปรากฏว่าเด็กนี่ไปดักเจอคุณศักดาที่หน้าหอพักคุณศักดาเห็นแล้วแต่ทำเป็นไม่เห็นเขารีบเดินเข้ามาหาคุณศักดาก็ถามว่ามีอะไรเขาก็บอกว่าเขาจะกลับบ้านแล้วโรงเรียนกำลังจะเปิดแล้วแล้วทำไมเขาก็บอกว่าเขาขอร้องเรื่องพี่นาเนี่ยให้ผมให้คุณศักดาเลิกยุ่งกับเธอเสียแล้วก็ขอให้คุณศักดารับปากด้วยคุณศักดาก็อึดอัดใจแล้วก็ไม่พอใจอย่างมากเอ๊นี่มายุ่งอะไรด้วยระวังจะโดนหลอกอ่ะโอ้จะกลับบ้านก็กลับไปเถอะพี่เลิกกันนะเลิกซะก่อนที่มันจะสายคุณศักดาเดินหนีเลยเด็กไม่ได้ตามมาหันไปดูเห็นเขายืนมองตามหลังอยู่เงียบๆแล้วตั้งแต่วันนั้นมาคุณศักดาก็ไม่เห็นหน้าเขาอีก 3-4 เดือนต่อมาปรากฏว่าคุณศักดาโดนพี่นานี่หลอกจริงๆทิ้งไปไม่สนใจใยดีเลยไปมีแฟนใหม่นั่นไม่สำคัญเท่าที่ทิ้งหนี้สินเอาไว้ทั้งยืมเงินแล้วก็ไม่ใช้ทั้งหลอกให้ซื้อของให้เล่นแชร์แล้วก็ขอเปียเอาไปเสร็จเลยคุณศักดาย่ำแย่เสียผู้เสียคนเพราะหนี้สินอีรุงตุงนังไปหมดทำงานอยู่ต่อไปไม่ไหวหนีไปบวชไปเจอกับพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็ทำนายทายทักบอกว่าที่คุณศักดาตกต่ำย่ำแย่เพราะว่าได้ทำกรรมกับพ่อ ทำให้พ่อเนี่ยเจ็บปวดรั่วร้าวใจนะเสร็จแล้วคุณศักดาบอกว่าผมไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นนะพอคานอย่างนั้นท่านก็แปลกใจก็ดูดวงซ้ำอีกแล้วก็กลายเป็นว่าเด็กผู้ชายคนนี้เคยเป็นพ่อของคุณศักดาในชาติปางก่อนนะเขาจำได้เมตตาสงสารหวังดีต่อคุณศักดามาพูดมาบอกแต่ว่าคุณศักดากลับไม่เชื่อฟังเขาครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังกันวันนี้ก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องแปลกๆให้ฟังอีกเรื่องครับเพราะเรื่องนี้คนที่มาทอดกฐินเข้ามาจากกรุงเทพเขาเล่าให้ฟังแต่ว่าบ้านเดิมเขาอยู่สุพรรณนะครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าพี่สาวเขามีผู้ชายคนหนึ่งมาชอบแต่ว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะใบหน้ามีปานแดงครึ่งหน้าตำราบอกไม่ดีอ่ะนะเขาส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอทางนี้ก็ไม่ตกลงอย่าว่าแต่พี่สาวไม่ชอบเลยแม่ก็ไม่ชอบด้วยนะผู้ชายหน้าปานแดงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครพอไม่ให้เขาก็เลยดักฉุดสมัยนั้นจะเข้ากรุงเทพต้องนั่งเรือเมอันนี้เขาเล่าที่เกิดเหตุอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนที่นั่งเรือเข้ากรุงเทพนั่นแหละเป็นโอกาสดีที่เขาจะลงมือพี่สาวเข้ากรุงเทพกับตาปรากฏว่าเขาเอาเรือมาเทียบฉุดลงเรือไปเลยตาตกใจรีบนั่งเรือกลับบ้านบอกแม่แม่ก็ตกใจร้อนใจมากรีบไปหาเจ้าเข้าทรงเจ้าก็แนะนำบอกว่าถ้าเขามาขอขมานี่ให้รับไว้แต่ให้พูดว่าไอ้เงินที่มาขมาเนี่ยเป็นค่าล้างอายไม่ใช่ค่าตัวเสร็จแล้วก็อย่ารับพานเป็นอันขาดเวลาเขาเอาเงินใส่พานเนี่ยแล้วให้เนี่ยยกให้เนี่ยให้เขาวางไว้อย่าไปรับด้วยมือเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าพี่สาวก็ต้องไปอยู่กับผู้ชายหน้าปานแดงเนี่ยเพราะว่าเขาทำเสน่ห์นะไม่ให้ไปไหนให้อยู่ที่บ้านพี่สาวก็ปวดหัวมากปวดหัวมากพอเขาเห็นปวดหัวมากก็สงสารให้หมอไปถอนเสน่ห์พอถอนมนต์เสน่ห์เท่านั้นน่ะพี่สาวหนีกลับมาบ้านมาเล่าให้แม่ฟังจนหมดผู้ชายหน้าปานมาตามมาต่อว่าแม่ว่ายกให้แล้วทำไมไม่บอกให้ลูกสาวกลับไปแม่ก็ย้อนคำพูดวันนั้นให้ฟังว่าเงินน่ะค่าล้างอายนะไม่ใช่ค่าตัวเมื่อพี่สาวไม่ยอมกลับในปานแดงเนี่ยก็กลับไปทำเสน่ห์อีกพี่สาวก็เกิดอาการคุ้มคลั่งอยู่บ้านไม่ได้นะจะไปหาจากเขาแม่ก็ไม่รู้จะแก้ได้ยังไงก็ต้องปล่อยให้กลับไปพี่สาวก็ไปอยู่กับนายหน้าปานเนี่ยจนมีลูกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงพอมีลูกแล้วเขาก็ไม่ทำเสน่ห์เพราะไม่ต้องมนต์เสน่ห์พี่สาวก็หนีกลับบ้านอีกไม่ได้เอาลูกมาเพราะว่าลำพังตัวเองก็หนีลำบากเกือบจะเอาตัวไม่รอดแม่ก็จัดแจงคิดอ่านว่าจะทำยังไงดีตกลงใจว่าจะส่งพี่สาวเข้ากรุงเทพหาช่องทางว่าจะให้ไปอยู่กับญาติก่อนทีนี้ในปานแดงนี่อยู่ที่บ้านเขารู้ว่าพี่สาวหนีเขาให้หมอทำเสน่ห์เรียกตัวพี่สาวกลับผลก็คือพี่สาวเกิดอาการร้อนรุ่มกลุ้มใจอยู่ไม่ได้จะกลับไปหาเขาท่าเดียวแม่ก็หาทางแก้จะปล่อยให้กลับไปไม่ได้อีกแล้วสงสารลูกสาวโดนเสน่ห์มากๆเกรงว่าจะเป็นบ้าไปซะก่อนต้องแก้ให้ได้ก็เลยไปหาคนทรงให้ช่วยแก้เสน่ห์ปรากฏว่าคนทรงที่เป็นคนคุ้นเคยกันก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแก้มนต์เสน่ห์ให้จนทำให้มนต์เสน่ห์นั้นคลายพี่สาวก็หายจากความกระวนกระวายร้อนรุ่มลงได้แม่ก็รีบส่งตัวพี่สาวเข้ากรุงเทพให้ไปอยู่บ้านญาติแล้วแม่ก็กลับมาบ้านพอแม่กลับมาถึงบ้านได้ชั่วโมงเดียวในปานแดงนี่ก็มาตามมาพูดต่างๆนานาล้วนแต่ต่อว่าต่อขานแม่ทั้งสิ้นแต่เขาก็โดนแม่ว่าบ้างจนกระทั่งต้องกลับบ้านไปเขาก็พยายามตามหาตัวพี่สาวคุณจรัญที่เล่าให้ฟังเนี่ยแต่ไม่เจอได้ข่าวว่าเขาหาอยู่หลายปีมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าพี่สาวอยู่ที่ไหนเพราะแม่ไม่เคยบอกใครเลยแม่ปล่อยข่าวว่าลูกสาวไปอยู่กรุงเทพแต่จริงๆแล้วมารู้ทีหลังว่าพี่สาวย้ายไปอยู่นครปฐมกับคนที่เป็นเพื่อนกับญาติแม่ในปานแดงในเลี้ยงลูกสาวยังไงก็ไม่รู้เด็กคนนั้นตายอย่างน่าสงสารตัวเขาเองกินเหล้าเมา ไม่สนใจอะไรอีกผลสุดท้ายชายหน้าปานแดงคนนี้ก็พบกับความตายนี่เป็นเรื่องแปลกๆว่ามนต์เสน่ห์มันยังมีอยู่นะแต่นี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลายสิบปีแล้วนะครับไอ้เรื่องอย่างเนี้ยไม่ใช่เรื่องดีหรอกท่านผู้ฟังไม่ได้สร้างความเจริญกับที่ไหนให้ได้ความปรารถสมความปรารถนาของตัวเองอย่างเดียวคนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้นะแล้วบาปกรรมของคนที่ทำคุณไสเนี่ยมันมีมากนะตายไปในลงนรกลูกเดียวเลยนะแล้วเดี๋ยวเนี่ยไปทำในชะดีชะร้ายเนี่ยเดี๋ยวพวกเอาปืนไปส่องให้ทีนี้คาถาอะไรก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะครับถ้าเขาแก้ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นต้องระวังนะทั้งนรกด้วยทั้งลูกปืนด้วยนะครับ